بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة والأخوات أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويسرني في هذه الليلة أن ألتقي معكم لنتدارس حول موضوع مهم جدا رباوين يتدى الله سبحانه وتعالى دوانو دن نلاد ميدن محمد صلى الله عليه وسلم بينغو رمات مندن كلا يتر رباو مدن مؤجري هادر ننغل دارو أري انفتيا ودو كيكي دي اندين تنيرغل فيكو كو الله سبحانه وتعالى ونكو تجي في مودو woni ko yondiri e dewal makko gal kanko Allah subhanahu wa ta'ala ray mawdu on ko be humpitire non ko khasa'isu ahli sunnati wal jamaa'a bima'ana ko piji di bedo yimbe mobo dirbe dow sunna nela don sallallahu alayhi wa sallam be mobo diri e dow gonga be mobo ndire e dow ko sahaba be nelaado men sallallahu alayhi wa sallam wonno ko nge mudum piji di tawata ko piji di bedo hertori tawa ko din don woni sendindirde biye e feddeji hedditidi di tawata jeyaka e mabbe kambe ahlus sunnati wal jamaa haray ko di do woni ko fala de yewtude embere kala ko Allah subhanahu wa ta'ala o newinani en ara yatto dum en waday ta'rif man hum ahli sunnati wal jamaa ko wadi non yewtugol khasa'isji jamaa kala jamaa no hatun jine wadugol ta'rif ko hombe woni ben don hontu manon bangina ko hondu woni khasa'isji di ben don hertori di tawata ko din do woni ko sendindiri be e feddeji bi di tawata wona e mabbe woni ko jeya la yawalan ka kongol ahli sunnati wal jamaa do ede ngandi ko kongudi didi woni ko takkindirado as-sunna wal jamaa ko dido didi woni ko takkindira wi'a ahlus sunna wal jamaa joni haray ta'rif odo sunna dun do ko hunde ne tawata en fohi den geli haray en alamuta de mudum si inna as-sunna ka hala arab ko fanda e mudum ko lawol e batte foti non lawol gol ko lawol yettiningol madum ko lawol gol tawata ko lawol ngiñangol at-tariqatu was-sirah mahmudatan kanat am madmuma ko dun do woni sunna ka hala arab maana ko lawol e batte foti lawongol ko yettiningol madu lawongol ko lawol gol tawata ko lawol ngiñangol no jeya ko gongini wondema odo sunna ka hala arab ko faanda e mudum ko lawol Allah subhanahu wa ta'ala wi sunnatullahi fil ladina khalaw min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Allah subhanahu wa ta'ala wi lawol Allah subhanahu wa ta'ala ngol e gollondirgol be do lundi be nelaabe makko ben ko gollo lawol kadi woni ko gollondirta kadi e kala lundi be nelaado meden Muhammad sallallahu alaihi wa sallam woni atawanta gol do lawol sanzede walan tajida li sunnatillahi tabdila atawanta gol do lawol sanzede aray ko faanda kon e odo sunna bi maana ko lawol wona bangiri non e odo aya ko non kadi nelaado meden Muhammad sallallahu alaihi wasallam be maaki e hadith la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira' nelaado sallallahu alaihi wasallam be maaki on aroyay jokkude laawi ben aditibe on chubal chubal ma sogonal e sogonal bi maana on aroye jokkugol laawi mabbe din ka diina e laawi mabbe din ka aduna faqad sadaqa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam faqala falaqad ittaba'a almuslimuna subul alyahud wan nasara illa man rahima rabbi wa qalilun mahum arayna laadu sallallahu alayhi wa sallam ko be makirno odo ko nyaadagol wada tawbih rentingol julbe ben jokkugol be di do laawi be do be Allah subhanahu wa ta'ala tikkani imorde al yahudaabe e be do be Allah subhanahu wa ta'ala nyaay wonde makko be majjube e be do annasaraabe idan e odo sendari dono laabi nelaado sallallahu alaihi wasallam be maaki la tattabi'unna sanana den andi sanana on do ko jam'u sunna dun do holli ko tariqatuhum fid dini wad dunya idan odo aya kala sunnat ala wida sunnatullahi fil ladina khalaw min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila e odo hadith nelaado sallallahu alaihi wasallam no holli en sinna ma sunna ka hala arab haray ko faanda e mudum ko lawol kono non kadi sendari yimo o goto o wi fala tajza'anna an sunnatin anta sirtaha wa awwalu radin siratan ayani sunnatan man yasiruha fala tajza'anna an sunnatin anta sirtaha wa awwalu radin sunnatan man yasiruha o wi o tarum ku dei e lawol gol tawata a jukki gol ha a andama e maggol tawako lawol mojjol wata accitu gol do lawol ko wadi non ko attorta weltorde lawol ko neddo rewdon e lawol gol to do holle wonde maray o do sunna ko faanda ka hala arab si wiama sunna haray ko faanda e mudum bi maana ko lawol e batte amma sunna ka istilah non karamo ko ben imorde karamo ko be al muhaddithin e karamo ko be al usuliyin e karamo ko be tawata ko al fuqaha kara e mabbe no mari ta'arif fere ko yondiri e odo bi maana sunna aray kono ko rabbini kon e dido istilahiji fu aray sunna on ko istilah burdo mo tawata ko karmo ko be aqida den mo gollitirta on e karamo ko be hadith den a kal karamo ko be hadith den ta'arif mo be gollitirta on ko wondom buri hubitude e karamo ko be aqida den ta'arif mo be gollitirta on woni sunna ka istilah hiya alhadyu alladhi kana alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu ilman wa i'tiqadan wa qawlan wa amalan wa taqrira arai ko woni sunna ko pewal gal nelaado sallallahu alayhi wa sallam wonno gal e do mudum e sahaba be mabbe ben ka gandal e ka finde eka kongudi eka golle eka birritale ko ndo woni sunna e odo ta'arif de ngandi si tay ko muhaddithina en kambe ta'arif mabbe on bi ma'ana ko konko tabite ne laado sallallahu alayhi wa sallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin khalqiyatin aw khuluqiyya muhaddithina en kambe ko do ta'arif woni ko be addata be tandari karamo ko be usuluddin bi ma'ana karamo ko be yewta be ben fi aqida en taway ko be yewtata ko e sunna ko odo ta'arif mutawata ko pewal ngal nelaado sallallahu alayhi wa sallam woni ngal e do mudum kambe sahaba be mabbe ben ka gandal e ka finde e ka kungudi e ka golle e ka birritale do wadi sendari en taway e wano karmo ko be windube masalan usulus sunna lil imam ahmad en taway do ko buri ko nafi julde be woni yewtude don ma fi korka ma fi hajju ko be yewtata don ko hondum ko piji di nelaado sallallahu alaihi wasallam e sahaba be wonno e mudum di tawata si neddo lundi kedin don haray o yaltay e der ahlus sunnati wal jamaa wana non kari sendari sharhus sunna lil imam al-lalakai ko wana non kari sendari sharhus sunna lil imam al-barbahari ko wana non jefte di tawata foko wallifade يا السنة إلى عبد الله ابن الإمام ابن أحمد ابن حنبل سنداري ده دفت فواتا وي كبه يوتتا بمعنى السنة كبه فانتو كون دفتر السنة أرأي كبه فانتو يمودون كدون دو كو نلاة صلى الله عليه وسلم ونو كون يمودون إمورد غندل فيبوغل وولوغل هيوغل إكريتاغل أرأي كدون دو السنة بالاختصار ka bima'ana ka istilah joni non amma al jamaa odo jamaa ko jetta ko min al jam'i wa huwa dhammu shay'i bi taqrib ba'dihi min ba'd yuqalu jama'atuhu fajtama'a wa mustaqqatun min al ijtima'i wa huwa diddu al furq diddu al tafarruq wa diddu al furqa sinama jamaa ko jetta ko e kongol mobindirgol al jam ko dun woni takkindirgol hunde e hunde go bannindiradi haadi wona hunde wotere wi'en mi moobindiri moobondiri basalan mi moobondiri kaaje den haade moobondiri maami moobondiri jamaa on haabe moobondiri ko itta ko e moobondirgol ko dun woni ko lundi sertugol ko lundi kadi bi maana e peccitagol rondo woni al jamaa ka hala arab amma al jamaa ka istilah bima'ana ka ta'rif al lugha arab don tigi jamaa no faande haray ko yimbe be tawata kadi ko yimbe duudube no wayi wonde kadi ta'ifa minan nas yajma'uha ghardun wahid yimbe si mobo ndiri tawa faandare wotere woni ko mobi ndiri be bedo kadi be wi'e al jamaa ko non kadi jamaa kadi no wi'e hara yimbe mobondirbe fi fiyaake goto do kadi haraybe do kadi no wi'e jamaa amma jamaa ka istilahiji karamo ko ben sinama ahlus sunnati wal jamaa kombe fanda al jamaa haray ko jamaatul muslimin ko jamaa julbe wonobe ben e hore dettere allah o denge sunna ne laadon sallallahu alaihi wasallam ko be do woni ko fanda e odo jamaa ko hombe woni be do وصلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الذين اجتمعوا على الكتاب والسنة وساروا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا هري كفانا يودو جمع كفئي بمؤيب ليرو مفت ونصحابا بن الله بن محمد صلى الله عليه وسلم e kala ben iwtirbe baawo mabbe e kala iwtirbe baawo ben don no mujjiri haadar ngangal daro bebe tawata be moobondiri e dow deftere Allah onen e dow sunna nelaadon sallallahu alaihi wa sallam be woni e dow ko nelaado e sahabaabe muudum be wonno kon e dow muudum ka kene mabbe ka gundo ko beedo wi'ete al jamaa faandaado Allah subhanahu wa ta'ala o yamiri en wonugol e odo jama wonda kadi e odo jama wona e der jama on wonda kadi e jamaa wondira e odo jamaa o hadi en sertugo le odo jamaa Allah subhanahu wa ta'ala wi wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu mo bondire jogondire e boggol Allah subhanahu wa ta'ala gol on dendangal hara on sertali e Sheikh Fawzan hafidhahullah kasharhu ha'iyatu ibn abi daud be maki ka ibn abi daud be ni don tamassak bihablillahi wattabi'il huda ka be no tamassak bihablillah be ni hablullah huwa wahyuhu almunazzal ala rasuli sallallahu alaihi wasallam سواء كان قرآنا أو سنة. بيسي بأما بقول الله سبحانه وتعالى كوهاي مو الله سبحانه وتعالى وهايني ندون لا دمك محمد صلى الله عليه وسلم أرو نوهاي نوهاي وند القرآن أرو وهاي نوهاي وند السنة كون أفعلا بمعنى كو الله سبحانه وتعالى وين جوكن ديري مندو do Allah subhanahu wa ta'ala o attinita o wi ugol bihablillahi jami' bihablillah o wi non jami'an o ardinita o ko mobondirete kon e do mudum so wi on fo non mobondire holli julbe ben kala ka be rei be wawata wonde gotum be mobondira be fotta be nabida no haniri non siona be artum e deftere Allah o den e sunna ne ladon e famuji fejjube mojjube ben wana non ganne lado sallallahu alaihi wasallam be sappino fi odo jama بما كإن هذه الملة ستفترق على 73 سنتان وسبعون في النار أو رواية وواحدة في الجنة بما وهي الجماعة نلاب صلى الله عليه وسلم بما كي دادو مفت عن سن جتوي تو پچه چپن دي جيدي دي تاتي بما كي پچه چپن دي جيدي دي دي دندو مفوت ناتي كييتي كو فتر ووتر woni nataynde ka aljanna be maaki ko ben woni jama mo bondirbe hore ko ko jantiden do riwaya gonelaadu sallallahu alaihi wasallam be maaki no waddi on wondugol e jama julbe wonube hore odo gonga mi rentini on e sirtu gongol ande sheitan no wonde e goto si taybe woni dido hara sheitan no buri wodditaade be hara kala faalaado yaangi ndi odo aljanna harayo waddintino wondugol e odo jama be tawata ko bebe jantiden do wonugol e dow ko nelaado sallallahu alaihi wasallam wonno ko nge mudum way morde wonugol e deftere Allah o nge sunna nelaado e faamu fejjube mojjube ben odo sahabaajo Abdullah ibn Mas'ud o bangina ni en bi maana ko hombe woni aljamaa o wi aljamaa kuma waafaqa alhaqqa wa in kunta wahdak ko wiete jama haray ko konko hawri e gonga hay sitayno wondon e hore dun don ko goto ko do wadi ahlus sunnati wal jamaa la yaghtaruna bil kathara kambe be hodi torta dudugol jama on ko wana non kadi lorrata be kadi fandugol jama on wana goto e salaf o wiri non haray no waddi ma jokkugol lawol gonga gol wota ndaru fandugol jokkube ben do no waddi ma rentagol e lawol mere den wota ndaru dudugol ukkagol yimbe ben e gol do lawol aray ko woni o do jama o kala ko hawri e gonga hay si tawi non neddo on ko goto aray kanko woni jama mo Allah subhanahu wa ta'ala wi on yo jama o woni hore mudum idan e ngandi manum e ngandi as sunna e ngandi al jamaa joni ko hombe woni ahlus sunnati wal jamaa ahlus sunnati wal jamaa هم المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم من أصحاب الكرام والتابعين لهم ومن تبعهم واهتدى بهديهم وسلك سبيلهم في الاعتقاد والقول والعمل والذين استقاموا على الاتباع وجانبوا الابتداع وهم باقون ظاهرون منصورون إلى يوم القيامة فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال يرنو ماكي دو جوني باي ناندي من السنه لغه واصطلاحا ناندي الجماعه لغه واصطلاحا جوني من هم على اهل السنه والجماعه اهل السنه والجماعه كبيدوني جوغيتي به سنه نلا دون صلى الله عليه وسلم بين يوتير بباو صحابه بين بيدو بمعنى صحابه بتدبه e be do tabi'ina en e kala yutirbe baawo be do be woni e do peewal be do ngal be jukki laawol be do ngol ka finde e ka kongudi e ka golle be nyiibe hore yutirgol baawo do sunna be woditi sinchugol ka der diina Allah subhanahu wa ta'ala be do non ko heddotobe ko walletebe kadi ha dar ngal daro ara yutirgol baawo be do alu sunna wal jamaa dun do ko peewal lutondirgol e be do haray ko majjere idan ngandi alu sunna wal jamaa ko be do jonno alu sunna wal jamaa be do yatamayyazuna an ghairin min al firaqi bi sifatin wa khasa'isa wa mizatin be do alu sunna wal jamaa ibe sertiri e kon e bembe wona e mabbe imorde e sifaji bi maana e piji di be hertori di tawata ko din don woni ko sendi be e teddeji hedditi din tobere aranere nen ko sendi ahlus sunna wal jamaa e teddeji hedditi din de do tunde hatunjine yewtere ahlus sunna wal jamaa annahum ahlul wasati wal i'tidali baina al ifrat wat tafrit wa baina al ghuluw wal jafa'i sawa'an kana fi bab al aqida am al ahkam aw al suluk فهم وسط بين فرق الأمة كما أن الأمة وسط بين الملل أهل السنة والجماعة بيرو نجيا صفة أرانو كو سندي دي بي فردي جيد تي دين كو بي يم بي ونو بي حق كوني بي كو بي يم بي فوتون دي بي حق كوني فت جين تنغل حق كوني كدي فوي جين تنغل كو بي ونو بي حق كوني بمعنى فت جين تنغل كدينة e foy gintingol ha hara wadali dina kan ko dabbi ko ahlus sunna wal jamaa ko hakkunde do be woni foti ko ka agida atawa ahlus sunna wal jamaa ko be hakkunde be sendari e misal gotal ka hukmu murtakibul kabira nyaawore neddo faggiti do bakkatu mawdo sendari do en tawa ahlus sunna wal jamaa do ko misal tun ko be wasat ko be wasat ko be wasat baina al ghuluwi wal jafa sendari khawarij kambe be ari be inni murtakibul kabira ko kafirun so ma yutubali ko kafir ko kharijun min al milla ko yaltudo kadina islam ko heddo todo kadi kaderi yite dun do khawarij yari dun do murji'a kambe be yari wondema neddo si tawi o wi ila ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah haray hande kadi bakkatu kala ko faggiti bakkatu on lorratamo idan be do be woni bayna tarafay naqid be da be fejjintini ha be yaltini neddo faggiti do bakkatu on ka lerdina islam be da be foygintini ha be bima'ana be funni iman neddo motawata ko burdo wonde fasige de do mofte e iman Abu Bakr on be wi kambe dido hibe fota iman be inni la yadurru ma'al iman dhanbun ahlus sunna wal jamaa kambe be ari tumbo be wi haray murtakibul kabira ko mu'minun bi imani wa fasiqun bi kabiratihi ko gondindo sabu gondina ngal o jogiti ngal ko fasiki jokadi sabu bakkatu mawdo mo faggiti on si o tubi Allah subhanahu wa ta'ala jabana mo tubu bi yo kono dun do yaltinta mo dina itay kade o maayidi e mudu ngo tubali haray fiya ke makko on jangono juude Allah subhanahu wa ta'ala si Allah on faalama ya fanomo si Allah subhanahu wa ta'ala no faala Allah on lettamo do sendari al sunna wal jamaa do ko be wasat wara don e dendana ngal alali gidi ka bangne lambe ben ko be wasat ka dofta go lambe ben ka bangne e alhali gidi fo wala non se ngari kadi mi maana ka bangal nyaawoje kuni enta ahlus sunna wal jamaa ko be wasat ko waranon kadi ka suluk anjikkuji ko be wasat ko anon ko be wasat bi maana ko be hakkini be hakkune mofte bi maana feddeji de do mofte wana woni ri non de do mofte ko de hakkunde bi maana ko de wonde hakkunde bi maana immorde e feddeji bi maana attitidi di immorde al yahud e an nasara بيرو مفتن الله صلى الله عليه وسلم وسط الله سبحانه وتعالى كذلك جعلناكم أمة وسطا litakunu shuhada ala nasi wa yakuna rasulu alaykum shahida bimundu alu sunna wal jamaa no jeya khasaisu ji mabbe piji dibe sifori dibe hertori ittisarum fit talaqi ala al kitab wa sunna wal ihtimam bihima wa taslim li nususihima wa fahmihima ala muqtada manhaj as salaf alu sunna wal jamaa kambe be rabbindino to elungina gol dina mabbe kan ka deftere allah e ka sunna nelaado sallallahu alaihi wa sallam be himmira deedo didi deftere allah den e sunna nelaado be himmira dun do imorde jangugol deftere allah den sellina jiyeden faama firongon tasko gollitira ko anon sunna nelaado janga sellina jiyeden fira gollitira wala non kadi be jebbilanto kadi je alquran re ngi as je sunna den alu sunna wal jamaa itay dun do tabiti innama kadatara allah tabiti maka sunna ne laado sallallahu alaihi wasallam tabiti haray be jebbilato wala allah subhanahu wa ta'ala o wi rena wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idha qada allah wa rasulu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim fala wa rabbika la yu'minuna حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا وفيما قضيت ويسلموا تسليما هر أهل السنة والجماعة بجب لانتو إيه القرآن دين إيه سنة دين يا القرآن وي قطن ما سنة وي قطن بجب لانتو دون دو بفام دون كدي القرآن وي سنة وي فام فئيو بمؤيو ببين dengan di fedde jidim fo wonay be atonjine qur'an surtout jangugol alqur'ana jeede ala hittimbe jangugol deedo qur'ana jeesi wi ahlus sunna wal jamaa ha yewtiti be do ikhwanul muslimin be do be jangay deedo jeebe jaabe jangata juidom be sellina rubbama kadi be katato wadugol tafsire ko nandite dum kono ruttagol e firugol alqur'ana on e sunna on be ruttota ko e firo nelaado gon e sahabaabe gon bi sahaba den ko ne mudu ko be ruttota ko e fire ko e firoji horeji mabbe din imode hasanul banna madum odo sayyidu qutub madum e karamo ko be mabbe bi maana al mawdudi e nandito be bedo ko e bi maana fe famuji bedo woni ko be ruttota famugol jiye alqur'ana on e jiye sunna on wala gendaari khawarij kambe kadi ko famu horeji mabbe din as-sufiyya kala jamaa mutawata wana al-sunna wal jamaa be ruttata ko famugol jiye alqur'ana den e jiye sunna on e famu ne laado e sahaba be ruttata ko e famu horeji mabbe din amma al-sunna wal jamaa ko be famata alqur'ana e sunna on ko famu fiji be mudube ben dun do no laabi e dendanaangal bangeji din haray sendari ayeje de mi maana sen jetti sufiya piye mital sufiya be do wono tijaniya be dalinora ya ayyuhal ya inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima be wi akodo woni dalil salatul fatiha mabbe on do en andi ko fere cerno mabbe on ahmadu tijan عامله الله بما يستحق كفر انو نمبيون يارده دو جون آل السنة والجماعة كم بنعم بجبعي اوضو آية بجبعي لانتو اوضو آية بفبعي اوضو آية نوك القرآن كونو كم بكو هنو بقولي طورتا اوضو آية كورتا قول افيرو نلادو صلى الله عليه وسلم افيرو صحابة بي كو هنو نلادو فيري اوضو آية باوضو آية جبك صحابة بي يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك بين نلادو من عندي كهنو من سلمينيرت كوي قول السلام عليك يا رسول الله جوني كهنو من جوليرت ادو مادا نلادو ماكي قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سنداري دو كنون دو ونفام سلو دو على كهنو جوليرت نلادو ko moddi hewtiti julugol enelaado ko ko be firidi odo aya na fi non sincugol piji godo en yi ko aya be jogiti kono be dafa faamali aya o faamu fiddibe mujjube ben ko wana ni yettu fedde jidin e alhaaliji din fo sen daari khawarij kambe kadi heferdingol julbe ben wa man lam yahkum bima anzala Allahu fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzala Allahu fa ulaika humul fasiqun wa man lam yahkum bima anzala Allahu fa ulaika humul kafirun humul zalimun ko deedo ayeje be jetti be heferdina lambe julbe ben on to makala julbe wonu be sengol leedin don laamateri be heferdina be be dagina jiije mabbe den e jawle mabbe den e rewbe mabbe ben kala debbo yando e jungo mabbe ko kordo mabbe kala jawdi ko de be hendi ko hunari mabbe haray hande kadi be heferdina julbe ben ko do wadi jama on jibboto ko honno be yarata warugol be do julbe hay kander julirde ko dun do woni ko be fibi kono de do aheje be ruttake majje e faamu fiddube moddube mo wala ibnu abbas ibnu abbas wono jantora non ka tafsir ibnu kathir e tafsiraji go be maaki be do aheje ko kufurun duna kufur be maana ko kefera ko ngutawata wona yaltinay ko islam si wona aray ko alhaali gono karama ko be wiiri non nyaawitirgol ko allah subhanahu wa taala jippini kon sa nyaawitiri a wi dun do e ko dun do no buri mobbide ko allah on jippini kon haray wona kefera ko si tawi a wi dun do no fotay ko allah on jippini kon wona kefera ko sa wi tay non a nyaawitiri tay da fibi ko allah on jippini kon buri mobbude ko sabu beleede nyaawitirta maayo laamu mangu heddo haray ko bakkaato woni ko faggitida haray do alu sunna wal jamaa kambe ko be faamata de do ayeje ko ala fahmi salafil umma dun do ko mital tun waden ci wona dun subu dun do no heewi moqya ayeje de be dalli norta ahlul batil tawata be ruttake e faamu salafus salih jonnon alu sunna wal jamaa be ko ka deftere allah e ka sunna ne laado woni ko be jettata diina mabbe kan kono be faamirta dun faamuji mabbe din bal ko faamu fiddibe moddu ben dun do woni toddere din mere ko sendi be feddeji hedditi din tamundum ليس لهم إمام معظم يأخذون كلامه كله ويدعون ما خالفه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الناس بأحواله وأقواله وأفعاله لذلك فهم أشد الناس حبا للسنة وأحرصهم على اتباعها وأكثرهم موالاة لأهلها رجال السنة والجماعة نجيا كسنين لربا e feddeji hedditi din kambe me mara imamujo mo tawata hebe maunini mo tawata kala ko wowli be jetta e kongol makongol kala ko lundi kongol makongol be wallinay dum don si wonane laado sallallahu alaihi wasallam wona imam malik makirno dum non e zamanu attidi din be maaki kala wowludo kongol makongol jettete goddo rutte e kongol makongol be maaki illa sahib hadal qabr jona joma odo qabr tay ko be fandi e mudum ko nelaado sallallahu alaihi wasallam idan haray ahlus sunna wal jamaa de ndari feddeji din fo atawai ko e cernobe mabbe ben kala ko ben don woli be jettay be maha kade e dow kongudi ben don din alwala wal bara de ndari wono tijjaniya dina mabbe kanko bazi ko e kongudi ahmad tijjani إخوان المسلمين دينا ما بكن كبازي كوي كونغودي حسن البنا أي ما مو بما بعرب بنبا وما ب فد جهد تي إنفو أتواي دينا ما بكن كوي بازي جماعة التبليغ كونغودي ما بدين كوي بازي كوي كونغودي أورون أسينجودو بما أنا أورو جماعة التبليغ كوي دفت تبلي لا دي كوي بدو وادي كونغ كدم بياتا أما أهل السنة والجماعة كم بتب ديني إمامو بسنة بين بجوني تب بلاس جماعة بدين kono non be jettata kongudi mabbe di tawata ko lundidi nasuji ne laado sallam ko do wadi atawai e mas'ala be wi'a ko dun do imam malik wi ko dun do imam ahmad wi ko dun do imam abu hanifa wi ko dun do imam shafi'i wi kono non dun do no lundi sunna ne laado on sawa bon haray ko dun do ko do wadi manhaji al-sunna wal jamaa e o do banne ko do woni manhaji gonga on ko on kadi woni fowtindo haray be rekoni sanai imamu be mbure mabbe den kono be jettata kala ko otugi wowli hara kala ko on don wowlaali wona gonga bal be jettay gonga on e juude mabbe si tawi be yi ko lundi dun don haray be jetta gonga on be acca dun don wona karmo ko be nayo imamu be nayo be fo be fotti dum idha sahha al hadith fa huwa madhhabi idha yadi selli haray ko dun don woni lawol angol idan ahlus sunna wal jamaa ko kambe buri andude al haliji ne laado ko kambe buri andude kongudi kadi ko nelaado maaki kon ko kambe buri andude golleji nelaado di gollidin ko wadi non ko kambe rerdi jangugol defte kadi do woni fandi do ka yata e defte be maana e nokkeli ka yimbe bid'a woni ma yimbe hizbiya imorde rawafida madum khawarij madum mu'tazila madum jahmiya madum ikhwan madum tabligh ma e feddeji nandi tude dido fandi sufiya ka yata tawahi be jangude defte sunna nelado de wona sahih bukhari sahih muslim sunan abi daud sunan ibn majah sunan at-tirmidhi sunan ad-darimi atawatahi be wadi ihtimam jangugol dedo qalu sunna wal jamaa kambe wadata ihtimam hunja gol dedo defte e jangugol de fama wada tatbiq ko do wadi ko kambe buri andude alhaliji nelado ba kambe buri kippude dum ko e kongudi nelado e golleji nelado ko kambe buri andude dum wana non gadi ko kambe buri yidude yimbe ben yidugol sunna on ko wana non gadi ko kambe buri yimbe ben feddeji din fo reddugol e yutirgol bawo do sunna wana non ko kambe kadi buri yimbe ben fo yidugol yimbe o do sunna e amigol yimbe be tawata wana o do sunna idan nero tobere tammere no jeya e ko sennindire ahlu sunna wal jamaa e feddeji heddi din no jeya e mudum ahlu sunna wal jamaa be tertoto tarkum al khusumati fi din be wottoto ko wiete wenjondirgol ka dina wenjondiral dal tawata wona ko faana e maggal ko dabbitugol gonga bal ko dabbugol gonga wenjondiral e yimbe bid'a e tertagol ko wiete al jidal wenjugol wal mira e podondirgol e ko yowndir e masail al halal wal haram ahlu sunna wal jamaa kambe be wottoto dum do wano imam ahmad wadiri dun non taqrir ka deftere nde ikho nde akhi jon woni en jannude waffaqahu allah kono non sendari fidde jeddi tidin kambe en tawaye be wuro e dun do wowla jumpa dagingol harmingol ha wano qardawi karmo ko be ikhwan harmina wartagol dagina wartagol dagina nyamugol jawdi riba dagina yo rewbe ben yaw okkitira hore mum ka khawariji be wado ben jihadi dagina jattugol jawle wana be wiri non ardaawi fewndo kanko ni raisul khawarij fi hadhihi al umma fewndo ko rais al khawarij fi hadhihi al umma idan kambe be ukkoto e dun do be wada khusumat ujidal mira ahlu sunna wal jamaa non kambe be wotti dun do kambe be natay ka der diina allah subhanahu wa ta'ala be jettata bangi be accia bangi wana non ahlu sunna wal jamaa no jeya tobere bi maana joya berene o sendi be e feddeji hedditi din ta'zimuhum lis salaf salih wa i'tiqadihim bi anna tariqata as-salaf aslam wa a'lam wa ahkam al sunna wal jamaa be mauni nay be do feddube mojjube woni as-salaf salih ridwanullahi alayhim e fi bay kadi wonde makko goldo lawol be do feddube mojjube ko goldo buri hisude ko goldo buri marde gandal ko goldo kadi buri marde nyeñal amma fedde jeddi tiddim be innay wana ikhwan be inna tariqatu salaf aslam wa tariqatu al-khalaf a'lam wa ahkam dun do ko majjingol non sahaba be nelado ben tabi'ina wi ugol ko lawol be ndongol buri hisude kono ko lawol sakiti ben buri marde gandal ko gol don kadi buri bi maana marde nyeñal ko dun wadi atawai be innay karamo ko be dina ben be nabbe ko be ulama ul haydu wan nifas ko be ulama bi maana al hukam umala us sultan e ko nandite dum la ya'rifuna al waqi' ko dum wadi karamo ko jagoto wi mi ta adunnu sheikh al albani rahimahullah be maati laysa al muhim an tafham al waqi' andugol ko wadi ko dum don fono fota masalan joni wi en goddo wari goddo do fo en fo andi jangudo mo janga andi goddum wadi kono ko inzalul hukm ala alwaqi ko do karamo ko be dina ben sirtiri e awamo jippingol nyaawore den e hore ko wadi kon dido waqa e teji haray ulama us-salaf kambe ko do woni misaw amma innugol do ko en yani ko non non neddo ko waqi'i koni ya'rifuna alwaqi' wa yu'ayishuna alwaqi' konanditi dum laysu jamidin laysu kada indon ko murjidi tawata ko batila bal ahlu sunna wal jamaa kala waqi awaddo ko kambe karmo ko mabbe ben hebata solution e mudum dare wono di attentatji wadai de der leede he fera ben julbe ware madun nelado sabote khawarij madun haraki ben be wola ha si karmo ko be sunna ben yetti atawai kongudi mabbe din ko din woni ko mari gandal ko din woni ko nyenyi ko din kadi woni ko hisi ne don yetti din don haray ko don woni ko hisata idan ahlus sunna wal jamaa kambe be maunina salafus salih be maunina sahaba ben elado ben tabi'ina en tabi'i tabi'in e kala yutirbe baaw be do be maunina be amma fedde jeddi din la yubaluna be hada kambe ko be mauninta ko hore be mabbe ben ko baaw ben don be yutirta ko nandi tedun do ko non gadi ahlus sunna wal jamaa be mobindirai jam'uhum bainan nusus fil mas'alati al wahida wa raddum al mutashabi' ila al muhkam ahlus sunna wal jamaa be hautindirai dalil laaji didi mathalan aya e hadith ma aya e aya ma dun aya je didi e hadith ma dun hadith aya je didi e aya be hautindirai dun do e mas'ala goto mathalan mas'ala goto aya ari ma aya je didi ma hadith e aya je didi ma aya e hadith didi be hautindirai dun do si tawi hawtindir gongol newike be hawtindira din don nusujuje e mas'ala goto be jetta ko tawata kon ka jilbi don be naba ka laabi don bi maana ko jilbi kon be naba ka fensita don haray ahlus sunna wal jamaa be gollitira dun do kadi wana non gadi ahlus sunna wal jamaa be do ko be nyentinirgal wonande mujjube ben udwatus salihin ko kambe yimbe ben nyentinta feewa e odo gonga be tindina e jamaa on be nodda be ngol do laawol fuccingol as-siratul mustaqim be noddata yimbe ben e hore mabbe be noddata yimbe ben e senditagol wadugol pecce pecce ko be noddata jamaa on ko e wonugol e hore odo gonga be nodda jamaa on kadi bi tabati ala al-haq yo jamaa on tabita e hore odo gonga kambe tigi be tabita e hore odo gonga wa adami taqallubihim واتفاقهم على امور العقيده وجمع بين العلم والعباده اهل السنه والجماعه كم بتثبت اي دين مبكان اسال الله ان يثبتني واياكم على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم سلف الامه اهل السنه والجماعه كم بمر ثبات بمر تميع بمر التحزب بمر كويته الثبات بمر قد تقلب iw gole odo alhali ya odo alhali attalawunu fi dinillah bal alhali mabbe on ko tabitugol nokku ngotum be fotta kade hore aqida on ahlus sunna wal jamaa be luton dirata e mas'alaji aqida din ko non kadi be hawtindira e hakkunde jangugol gol e wadugol dewangal be hawtindira hakkunde fawagol Allah subhanahu wa ta'ala e dittugol sababuji din wona haray feddeji go be jetta sababuji din be acca don fawgol e Allah be fawo e Allah ron ka wadde sababuji din be hawtindira e kadi bayna tawassu fi dunya wal wara'i fiha hakkunde dabbugol ko be hatonjini kon e aduna on e hakkunde kadi ruudagol e oro aduna arabe ukaki e pijidi tawata itta e muru'aji mabbe din ahlus sunna wal jamaa be gollay embere ko nafata be oro aduna kono non be woddito to kadi ko wiyete kon ma yukhillu bil muru'a wa adam al wara e odo aduna yawtindiray bainal khawfi war raja hakkunde hulugol lette Allah subhanahu wa ta'ala den e hakkunde jortagol yurmende Allah subhanahu wa ta'ala den be hawtindiray dum do den andi sufiya kambe masalan ko be jettata ko babu onno al mahabba be inna kambe ko be rewirta Allah subhanahu wa ta'ala ko wal mahabba khawarij kambe be jetti al khawf murji'a be jetti ar raja ko dum en man a'bada Allah bil mahabbati faqat fa huwa sufi ومن عبد الله بالخوف فقط فهو خارجي ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجعي ومن عبد الله بالخوف بالمحبه والخوف والرجاء فهو سني سلفي اذا قرانا به هاوتينديراي كدي والحب والبغض بيداي نيدون امبري ايمانكو جوغيتي كون بانيامو امبري كي باكاتو جيدي جوغيتي دي ستاي كو جولدو اما كي فيرو e neddo bid'a mo tawata ko mo bid'a mo on yaltini ka der dina arabe do be maraji gol ko be yidite burngol fandude amma si tay ko juldo faggiti do geddi ma bid'a mo tawata yaltinali ka dina haray o yidete embere imanu makko on o anye embere bakkatu makko on imma bid'a ma fisq ko faggiti wa bayna rahma wal layl lil mu'minin be hawtindira kada akune yurmede julbe ben enewana gol julbe ben kata wata don no haton jini enewa gol yurmina wa shiddati wal ghilda be hawtindira kada hakune nyaadugol e hakunde bi maana tikugol alal kafirin be nyaada na hefera be bitikana de wala allah santala wi non a'izzatan alal kafirin wa adillatan alal mu'minin Allah subhanahu wa ta'ala ashidda wa 'ala al-kuffar wa rahama bainahum al-sunnah wal jamaa ko be nyaadu be hore be do heferaabe kono ko be yurmondirbe hakkunde mabbe wa adami ikhtilafihim be lutondirata kadi ma ikhtilafi az-zaman wal makan taisi tawi nukkeri ka be woni don sanzi al-sunnah wal jamaa atawai perde mabbe den ko gote mas'alaaji mabbe din ko gotum dewal mabbe gal ko gotal sa aywi do ayahi azi ma ayishin aidi en sunna jogiti do sunna ne laado atawai kanko e wondo lagine do sunna mabbe on ko gotum ko wala non gadi si zaman jidin wonbe fewno ne laado e wonbe fewno do atawai fo e mudum ko lawol gotol woni ko be jogiti wala non alu sunna wal jamaa mas'ala hikiti don don hirsu ma ala nashr al aqida fi sahiha e berdi e sakitu gol o do aqida selludo e ka do dina nyibuka be janna jamaa be fewna be ardina na be labangol be redu be himmira kadi fiya kuji dimmobe mabbe ben alu sunna wal jamaa sendari be daawaji mabbe din jannugol defte aqida imorde alquran e sunna nelado e mutuni jidin wana usulu thalatha qawaidul arba nawaqidul islam al usulu sitta kashfi shubuhat ha aqidatul wasitiyya sulam al-wusul at-tahawiyya at-tadmuriyya e ko nandite redo e defte aqida atawahi be rirdi e jannugol dun do kala daawa mo yiwda wada ihtimam e noddugol e finde de nelado wonno den e sahabaabe mum ben andon don daawa wona daawa ahlu sunna wal jamaano ko do wadi sendari wona jamaatul ikhwanul muslimin jamaat at-tabligh atawahi be woditi e noddugol e odo aqida bayna noddugo le akida on sendindiray julbe ben jonnon nelaado sallallahu alaihi wasallam e annabaabe fejjube ben be foko be fuddori ko noddugo le odo aqida allah wi wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut wanon kadi kanko allah subhanahu wa ta'ala ko neli nelaado sallallahu alaihi wasallam nelaadon ko fuddori ko noddugo e kalimatu la ilaha illallah nelaado ko nelno muad ibn Jabal Yaman ko be makuno innaka taati aw man hum min ahli alkitab falyakun awwal ma tadum ilayhi riwaya go an yuwahhid Allah ar yuwahhid Allah riwaya go an yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah fa innahum ata'uka ala dhalika fa alimhum anna Allah afrada alayhim khamsu salawatin fil yawmi wal layla fa innahum ata'u ala dhalik fa alimu anna Allah afrada alayhim as-sadaqatu ukhad aka ahayon lanidum hadison lanni don do sen dari nelado ko agida on fuddori ko tuma agida on selli yimbe ben be nodde e piji hedditi din ko wadi non si agida on sellali hara e dewe hedditi de den ala miran kade wade kitay o tigi tawi no rewde allah o shirkay o rewde allah o wada e bid'an hara e dum don bonna e dewal makko ngal wala allah subhanahu wa ta'ala wiri non nelado sallam wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in asharakta la yahbatanna 'amalak wa la takunanna min al-khasirin itay dum ashirki shirko on bonnay golle maden a jeyete e perdube ben idan aray alu sunna wal jamaa ko be noddata yimbe ben arande den ko yodo aqida be sakita odo aqida be janna odo aqida be nodda e mudum e be himmira kadi fiya kuji julbe ben tobere hikkine sakitine nen wona hikkine ende sakitor nen wona sakitine nen de sakitor tenden enen annahum aadamu an-naasi sabran fi aqwaalihim wa mu'taqadaatihim wa da'awatihim ahlus sunna wal jamaa kambe buri jamaa o munnyagol wana allah subhanahu wa ta'ala wirno non ne laado sallam fasbir kama sabara ulil azm o wi kadi wa ma sabruka illa billah ya allah subhanahu wa ta'ala wi wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina aamanu wa 'amilus saalihaat tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr idan ahlus sunna wal jamaa kambe be munnyoto e kongudi mabbe din be munnyo e hore findeji mabbe din be munnyo e hore da'awa mabbe on kala lorraji ko be lorra be jetta example e feddibe moddube ben be heba do be munnyora ko be lorrete e kongudi ma e golleji ma e daawa mabbe on ahlus sunna wal jamaa ko be munnyibe amma fedde jeddi ti ngata o do sabru be jogitaaki mo ma sabru on ngara mo fandi kono ahlus sunna wal jamaa dun do hebe mari se ndari wano sahaba ben ko sonjano nelaadu sallama ko sonja imamu be wana imam ahmad imam malik ko be sonja be tampina hatta imam shafi'i enandi to be bedo sonjaaji ko be sonja hawana imam muhammad bin abdul wahhab sheikh al islam ibn taymiyyah rahimahullah ha sakiti be ngeo do zaman sheikh al albani enandi to be bedo bedo fo be munnike wonon ahlus sunna wal jamaa daiman kambe budi jamaa o mawnude ko wiyete ko munyal wonon ahlus sunna wal jamaa harayi be yidindiri wobbe mabbe no yidi yoga wobbe mabbe kadi yurmina e do yoga be wallindiray hakkunde mabbe yoga e mabbe udda dustare yoga e mabbe be wa be weldata be anyindirta si wona e hore dina kan aray dun do no jeya ko sendindir kadi ahlus sunna wal jamaa kambe be yidindiray sabu non ko sabu gonga on be yidindirta kala wondudo e gonga kan be yidimo hay sitay be kafida e makko kajijan maka hala maka leydi maka lenyol be yidindiray e makko ko anon be yurmondiray kadi kala e mabbe du'anto wobbe wurbe du'ano wurbe e maybe bi maana ay sinne rahimahullah hafidahullah waffaqahullah ko nandite dun non ko anon kadi be wallindiray hakkunde mabbe ahlus sunna wal jamaa be wallindiray hakkunde mabbe ka bangi diina e ka bangi aduna ko anon sitay goddo e mabbe yi e goddo dustare o uddanay mo nden don dustare paske ngan ni neddo ko dimmo e makko be ngon o timmirta kango tungo timma haray be wallindiray dun don kadi be yidindirta be anyindirta si wona e hore ka do dina amma fedde jeddi tiddin anta min jami fi jamiyati fulan wa fulan fi jamiyati fulan khalas onon don kon weldube ba ko jamiya goto won don etay a yi on don jamiya nati e oda haray on wonti ayrube walaw e bara won ko mahi ko e dido jamaaji amma ahlus sunna wal jamaa kalla wa hashahum haray ko du wadi neddo jogiti do do sunna no do faamude de do tobbere si ona dun anatai e gebal gal yimbe bida be woni mudun hara anda hara yidugol maangol e amigol maangol wona e gonga o mahi ko imma ko maslaha shakhsiyya ma ko qadiyya shakhsiyya ma dun ko jamaa'iyya ma ko nandite dun hara ahlus sunna wal jamaa non dido sifaji be sifitori dido haray ka rabbindingol ahlus sunna wal jamaa kambe buri mojjude yimbe ben jikkuji ko kambe buri rerdude e rabbingol wonkiji mabbe din sabu doftagol Allah subhanahu wa ta'ala e yaajugol berde mabbe den e munnyagol be bi maana even kanediji ek edennangal alhaliji din haray ka sakki torde inde ahlus sunna wal jamaa yoga inde ahlus sunna wal jamaa tetawata imbe ben no andi wobbe ben kadi haray no ufala sennindir gol dum masalan wadugol muhawala at tafriq bayna ahlus sunna was salafiyin dun do ko piji didi o do wonde wadde o do tafriq ko imma jahilun fayuallam aw haray ko anid fayusta'adu billahi min sharrihi ko imma ko neddo majjudo yo hala ne haray ala ko sendindir hakkunde ahlus sunna wal jamaa wa salafiyin be do be wata sertude ba en nani do wonde maray ka karmo ko be landa sugu de do lande be inna haray tigiri ahlus sunna wal jamaa salafiyina ko ni kato wadu gol don furu ko jidi tawata ma anzalallahu biha min sultan ahlus sunna wal jamaa ko kambe woni as salafiyun وكامبي من أهل الأثر كامبي من الفرقة الناجية كامبي من الطائفة المنثورة وكامبي من أهل الحديث وكامبي من الغرباء يكون نتي دون دو تيدو إن دفب كل مسمى واحد إيدو فب نماري دليل إمودون بيتان جوتي إن أدتا دون دون فو أرأي وادوك المحاولة التفريق بين أهل السنة والجماعة أرأي دون دون كو تفريق متواتك صادر إما من جاهل فيعلم aw min mu'anid fayusta'adu billahi min sharrihi wana non alqabu jibi bondi no wattede kadi e juude bi maana alu sunna wal jamaa aybe ben no ferade dido jammoriji bondi e mabbe wono arano ngari be innabe al mujassima be innabe al hashawiya joni fewno do ko onno be innata ba sheikh mohammed ibn abdul wahhab ari be innan al wahhabiyun a joni sakitorun do bala son tala elti sheikh rabi e sheikh mohammed amanul jami be inna joni al madakhila nisbatan ila sheikh rabi hafidhahullah madum bayna al jamia nisbatan ila sheikh mohammed amanul jami pero non karamokobe dido ko karamokobe mawbe kurkani be odo tauhid kurkani odo sunna nabi sallallahu alaihi wasallam be fobe janni ka jami'a nabi sallallahu alaihi wasallam wana sheikh rabi etango ari kambe wonno rais bismu sunna fi jami'ati al islamia ko non kadi be janni kadi e ko hewi be jangi e juude karmo ko be kadi heewbe wana ibnu baz no markaz kiyaji jani wonande sheikh rabi e sheikh albani e sheikh salih fawzan e sheikh uthaymin e sheikh salih luhaidan e nandi to be do min kibari al ulama be do fono labbini sheikh rabi wonde ma ko neddo gando ko neddo sunna ko neddo nunduda mo tawata tonyata yewtirta kadi belede wonon sheikh mohammed amanul jami be do kadi ko non woniri be janni ko julirde nelaado duubi heewudi ha Allah subhanahu wa ta'ala jettiti be wadi da'awa e ko nandite dum do haray jama on du'a faamude dido kongudi ko faanda e majji ko dogengol jama on e gonga kan wi e al jamia al madakhila e ko ni as salafiyatul jadida mi anda e ko nandite dum haray ko alqabuji bondi allati yambari aw yajibu ala as salafiyin aw ala al muslimina umuman an yabta'idu an hadhihi al iftira'at التي افترعها أهل الباطل لينفروا المسلمين عن هذه الدعوة المباركة الطيبة الموفقة إلى هنا إن شاء الله أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لموافقة الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة أرأي كدون إن حتى إن شاء الله تنون جوتي إن يافتو أرأي ko wananon julu gongol fejire ngene do fo ka julirde sallallahu salamatu alafiya e o do ler menenga ay onon ton no mobondira alhamdulillah ara fa ma kana fihi sawabin fa min allah wa ma kana fihi min khata'in fa minni wa min ash-shaytan wallahu wa rasuluhu bara minhu bara wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.